第一段 Aleph Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasdo Hodu l'Elohei ha'Elohim ki le'olam chasdo Hodu l'Adonai ha'Adonim ki le'olam chasdo Hu Elohei ha'Shamayim ואלוהי הארץ, הוא אל אלוהי ישראל. אדוני הוא האלוהים, אין עוד.